długi czterominutowy wstęp, czyli najbardziej rzucająca się w ucho różnica z oryginałem. Z roku 1989 w trójce Fascination Street w wersji Extended Mix. W wersji, która z jednej strony pojawiła się na kompilacji z remiksami Mixed Up, i to było w roku 1990, a z drugiej na 12-calowym winylu, na 12-calowym maxi singlu, jako utwór główny. No i przyznam, że ja nigdy nie dołączałem do grona sceptyków zbioru z remiksami, bo jak od lat pokazuje przemysł fonograficzny, paradoksalnie zbiór z remiksami nie jest bułką z masłem, o czym przekonał się nie jeden zespół, często krytykowany za jałowość tych nowych wersji. W przypadku The Cure całość, mam wrażenie, wyszła obronną ręką, co później przełożyło się na poszerzoną wersję tego projektu. W roku 2018, przypomnę, ukazało się poszerzone trzykompaktowe wydawnictwo zatytułowane Turn Down. A przywołuję remix The Cure nie bez powodu. Otóż w czerwcu tego roku, po 35 latach, pojawiła się kontynuacja pomysłu właśnie na remiksy. Z tą różnicą, że zestaw dotyczy tylko jednej płyty, tej zeszłorocznej. Zbiór zatytułowano Mixes of a Lost World. Drun, No Drun, w zremiksowanej przez Daniela Avery'ego wersji. Jest to jeden z, uwaga, aż 24 remiksów, zatem niektóre tytuły się powtarzają. Remiksów wydanych na trzech płytach w zbiorze Mixes of a Lost World. Poświęcę dziś temu wydawnictwo sporo czasu. Mam też w planie przywołać jeszcze troszkę wspomnień właśnie ze sprawą albumu Mixed Up, tego albumu, od którego zaczęliśmy. A jeśli tak, to może pojawią się jakieś remiksy Depeche Mode z epoki. Też będzie warto przywołać w tym całym kontekście. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim powrót do dawnych, dawnych zwyczajów i próba zainteresowania was przedsięwzięciem muzycznym, festiwalem z muzyką oczywiście elektroniczną, festiwalem, który w nazwie, nie tylko w nazwie, ale też w praktyce nawiązuje do, no właśnie, chcę zwrócić twoją uwagę na Full Moon Festival w Raciborzu. Impreza ogólnie powstała z takiego cyklu naszych imprez zamkniętych, które robiliśmy zawsze w okresie letnim, gdzie zawsze była pełnia. Staraliśmy się trafić w pełnię księżyca i to były takie imprezy zamknięte. Po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że można by było zrobić z tej imprezy festiwal. Mówi Wojtek Kuśnierz, jeden z organizatorów raciborskiego festiwalu Full Moon. Pomimo tego, że jest to małe miasto, ja już gdzieś zajmuję się muzyką 20 kilka lat i gdzieś tutaj był taki fajny klubik w Raciborzu, nazywał się Ozon i tutaj właśnie były pierwsze imprezy z taką muzyką, gdzie ściągaliśmy artystów z całej Polski i nie tylko. No i gdzieś tam ta baza tych odbiorców się budowała przez te 20 lat. Pokolenie się zmieniło, ale gro tych ludzi pozostało i gdzieś tam to się wszystko z roku na rok pielęgnowało i grono odbiorców się powiększało o nowych. Usłyszeliśmy głos Wojtka Kuśnierza, jednego z organizatorów festiwalu Full Moon w Raciborzu. Do koncepcji, no i do całego anturażu, że się tak wyrażę, przejdę po muzyce najważniejszej gwiazdy tegorocznej, piątej już odsłony tego małego festiwalu. A chodzi o kolektyw Turmstrasse. Liebe auch lässt sich den Wellen vergleichen. Sehnsucht wälzt ihre Wogen zum Ziele. Flüchtendes Nahen, nahendes Weichen. Heiligster Ernst und doch schönstes der Spiele. Dieses Erkämpfen mit Raunen und Rosen. Schon mit der Venus den Wellen entstieg's. Süß. Vom verstohlenen Augenkosen bis zu dem Kusse, dem Siegel des Siegs. Ich will dir's erzählen. Der Kuss ist ein Lied, ein wortloses Lied, ein Kuss, der geschieht. Es löst das Solo zweier Seelen in vollen Moll-Akkorden. Jesteśmy chyba jedynym festiwalem w Polsce, który odbywa się na dziedzińcu zamkowym. Tam zmieścimy jakieś 6 tysięcy osób i w zasadzie na tegorocznej edycji, na piątej, mamy taki zamiar i taki cel, żeby faktycznie na tym dziedzińcu było full. Ktoś by mógł powiedzieć, żeby chciał coś większego w lesie, na otwartej przestrzeni itd., itd. My jesteśmy jednak ograniczeni tymi murami, które są notabene bardzo ładne, śliczne, wyremontowane i jest specyficzny klimat na tym naszym festiwalu. Jeżeli nam się uda zapełnić dziedziniec i będzie chęć, żeby wychodzić poza mury i stawiać kolejne sceny z innymi gatunkami, bo to na przykład jest też moje marzenie, funky, jazzy i tak dalej, alternatywę, no to by to było piękne. ze streamu. Unity of Opposites, kolektyw Turmstrasse w programie trzecim jako muzyczna zapowiedź małego, lokalnego festiwalu w Raciborzu, festiwalu Full Moon, gdzie właśnie ów gentleman producent z Niemiec się pojawi. Ale ja dziś trochę jak przed laty i myślę, że warto wrócić do tego pomysłu, mówiąc w przenośni, szukając z lornetką na mapie Polski mniejszych, malutkich festiwali, trafiam na Full Moon. Jest to przedsięwzięcie odbywające się w bardzo nietypowym i przy tym bardzo komfortowym miejscu. A chodzi o Zamek Piastowski w Raciborzu. Jesteśmy chyba jedynym festiwalem w Polsce, który odbywa się na dziedzińcu zamkowym. Tam zmieścimy jakieś 6 tysięcy osób i w zasadzie na tegorocznej edycji, na piątej, mamy taki zamiar i taki cel, żeby faktycznie na tym dziedzińcu było full. Ktoś by mógł powiedzieć, żeby chciał coś większego w lesie, na otwartej przestrzeni itd., itd. My jesteśmy jednak ograniczeni tymi murami, które są notabene bardzo ładne, śliczne, wyremontowane i jest specyficzny klimat na tym naszym festiwalku. A to już Bogdan Bartnicki, drugi z organizatorów festiwalu. Jeżeli nam się uda zapełnić dziedziniec i będzie chęć, żeby wychodzić poza mury i stawiać kolejne sceny z innymi gatunkami, bo to na przykład jest też moje marzenie, funky, jazzy i tak dalej, alternatywę, no to by to było piękne. To już ewentualna zapowiedź na przyszłość, a w tym roku 25 i 26 lipca wspomniany już kolektyw Turmstrasse, ale też wielu wspaniałych innych DJ-ów i producentów, w tym również między innymi Nowika i Mr. Lex. A skoro tak, to może warto przypomnieć jeden z jej utworów. No i niech to będzie remix, nawiązując już do dalszej części naszego spotkania. Remix jest autorstwa Enviego. No i przyznam, że bardzo, ale to zawsze bardzo przypomina mi twórczość Afriki Bambaty. No, czyli oczywiście twórczość, którą tygrysy lubią najbardziej. Świetny, przyznacie, remix Enviego. Remix bez cukru, czyli utworu Nowiki, w którym także można było usłyszeć jej córkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim początek, o który się trochę obawiałem. Jak usłyszycie, niepotrzebnie. Ale myślę, że to dlatego wszystko tak dobrze wyszło, że przyszło remiksować muzykę The Cure. Zrobił to, uwaga, Paul Oakenfold. To właśnie jego remiksem rozpoczyna się wydany w czerwcu zbiór zatytułowany Mixes of a Lost World. I wyszło pięknie, mimo obaw. A obawiałem się, ponieważ ów początek, pierwszy remix dla The Cure, który pojawia się w trzypłytowym, przepięknym wydawnictwie, stworzył Paul Oakenfold. Nieprawdopodobna jest to cała produkcja. Trzy płyty kompaktowe, opublikowane 13 czerwca, a na nich opowieści niby z jednej strony oczywiście tkane w ten sposób, jak to się robi, kompilacje z remiksami, ale z drugiej strony wyczuwam w nich trochę inną intencję niż do tej pory można było obserwować na takich wydawnictwach. Mianowicie poszczególne płyty, zwłaszcza płyta trzecia, przypomina trochę album. Album z nowo tkanymi, z nowo malowanymi pejzażami wszelakich przeróżnych producentów. Jest ich naprawdę wielu. Wymienię może kilkoro, jak Daniel Avery, jak no właśnie wspomniany Oakenfold, jak zespół Orbital, jak Anya Schneider, do tego Fortet z mało zaskakującą kompozycją Ame, Brian Batts, Anders Trentmeller, Chino Moreno, Dave Sanderson, Mogwai, no naprawdę przekrój wspaniałych muzyków, wspaniałych artystów ze wspaniałym rezultatem, myślę. Gdzieś tam oczywiście mamy skojarzenia z tym, co wydarzyło się w roku 90, w listopadzie 1990, kiedy właśnie została opublikowana płyta Mixed Up, kompilacja właściwie. Przyznam, że jest to jeden z niewielu moich CD-ków, których nie chcę czytać. CD player, dosyć porządny sprzęt, łykający właściwie wszystko. A tu proszę, grubo rżnięty CD-ek z roku 1990. Porównania oczywiście są zasadne, bo zespół wrócił po latach, wydając w zeszłym roku płytę, na której wszystko się opiera, ale właśnie to, że opiera się tylko na jednym albumie, jest różnicą dosyć, myślę, istotną w kontekście tej pierwszej zremiksowanej kompilacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. proponuję Państwu przyjrzeć się remiksom muzyki The Cure w nieco inny sposób. W sposób z jednej strony zabierający słuchacza, mam wrażenie, właśnie z powodu instrumentów, ale nie tylko, do lat 90. Z drugiej strony to przecież nowa muzyka, ale jak najbardziej myślana tym, jak to się robiło kiedyś, z brzmieniem, jakie kojarzymy z tych płyt kompaktowych z lat 90. Przepiękna, fantastyczna sprawa. Jeszcze długo będę analizował te płyty. Przyznam, że przejść przez nie naraz się nie udało, ale musiałem dawkować z powodu braku czasu. W końcu przebrnąłem pierwszy raz, drugi i jestem bardzo na tak i bardzo dziękuję, że w ogóle z czymś takim mamy do czynienia, z czymś, co wpisuje się i w sztukę remiksu, i w pewną kulturę, w pewien sposób postrzegania możliwości, może nie tyle demokratycznego współdziałania na rzecz nowych wersji, co wpisania się we współczesność. Tak zresztą zawsze robił Robert Smith. Zróbmy to szaleństwo. Posłuchajmy w całości trzeciej płyty, na której pojawiły się takie zacne osobistości jak Anders Trent Miller, jak Chino Moreno, jak Dave Sanderson, Tony Dugan, jak Mogwai, wspaniały zestaw producentów, ale też wspaniały zestaw utworów połączonych w ten, a nie w inny sposób. Potrójne pasmo przenoszenia.